Josu Irazoki Agirre, berako auzapeza, Baionan elkartu ziztela arruneko proiektuaz solastatzeko, Andueza kabinetea presentzegoen. Nola pasa da bilkura hori? Ongi joan da bilkura, ja badire bilkura batzuk proiektu neri bertze ikuspegi batetikan edo begiten ari zaiola, eta bueno, gaurkoen azkenien erabaki nagusia da izan da, urrengo bilera ja, pues, proiektu honetan parte hartzean nahi diren elkarte guziak bilduz, eta izanen dela, hoieri parte hartzeko aukera, da beren eritzien bateko aukera, izanen dela urrengo bilera bai. Bost bileraira gandira 2017ko abenduan izan zen lehena, ze moldaketa ikusi al izan dugu batez ere ba larruneko itxuraz. Nik hasieratik ez dut parte hartu, azkeneko udazken honetan hasi naiz bileretara joaten. Ni parte hartzen hasi naizenetik, pues bueno, hasierako asmo hori edo proiektu bueno, zirriborro bat omen zen, baina bueno, nahiko gatazka do sortu zuena eta bueno, ura pixkoa talde batera gelditu da, eta bilkurak hartzen joan diren erabakia da, proiektu bihar dela azpi-azpitikan hasi lan zen, ingurun, larunen, bueltan-bueltan gauden lau herrien parte hartzeaz, eta hoiez gain, udalez gain, pues, gainerako elkarteako zerbait errateko duten guztiak kontuan hartu zuzbait ere. Lehen bilera erabaki duzu ere martxoaren 5an hori urruñan eragaitea, baina hala ere argiki esenditzen da, ba larruneko tontorronen itxura moldaketak lasaitu dituela espirituak. Bai, orain proiektuan planteatzen dena da, alde neurrian mendiari berriz ere bere itxura naturala edo berreskuratzeko aldetikan lan egitea. Zer da aldatu? Aldatu dena, bai, hasierako zirriborro hartan edo hasierako proiektu hartan planteatzen zen olako zaldain bat edo balkoi bat larrungo armasenetan barna, hori, bueno, ja orain nik uste araudiak ere zutela inondikan inora baimentzen alorrelako zerbait, baina bueno, orain ikusten da ez dela egokia ez dara larrungo kaskoan horrelako zerbait egitea. Eta bertze, bueno, kaskoa alik eta gutxina eraldatzea, izan dudara erabakitakoren bat. Eta, bueno, trenabideko lanak moldaketak bai nahi ezko ibirila, eta, bueno, geltokiko lanak ere baitere. Eta bertzetikan, berako udal bezala ordu da unitera egiten zituen, bertze bitren berri jartzekin, ja jende gehiago egunean lau bost mila lagun igatzen omen dire larungo askora, eta bertze bitrenekin, pues, aukera izaten alote zen, egunean, igual 6 mila lagun biltzeko kasko hartan, eta han, toki ondirik ez da, eta, bueno, mendik asko batera joan, lasaitasuna eta naturaz gozatzera, eta jende zinguratua eta ibiltzia, pues, ez dut uste inorrentzako gona denik. Hori benpen ere, ez da olakorik izan. Ja, jakin arazi zuen departamentuak hori bitren gehigarri horiek kenduko zirela, hor ikusten da argiki zaldaina aurretik aipatu zen zaldain hura ere desagertuko dela. Bai, proiektuan asmo nagusiak askorako behinpen da, alde neurrian pues natura berezko duen itxura mendiak mantentzia, eta bueno, horrekin ez da inondik inora bat heldu zaldain hori egitea. Tontorari begira hor moldaketa batzuk, baina gero ere aipatu izan da aparkalekuentzat lekua behar zela, jendea sekuritate mailan autoak bide bazterran ikusten zirelako, hortaz ere berrikuntzarik baote da. Bai, hortan ere ari dire planteamentu desberdinak egiten, garraio publikoa erabili aparkaleko gibal errigunetan jarri eta autobusak hortikan abiatu, eta bai, hasieran aparkaleko hundi batzuk planteatzen ziren Santiñazeko lepuan bertan, eta ematen duri bino bekioa dela, pues, autobusen bidez edo jendia horrateran betia, eta bueno, herri bakotxean igual aparkaleku bat egin, eta hor bildu jendia, eta hor duen eramen autobusetan edo eramen trenetan. Iragan diren bilkure horietatik, lasaituta gertzen da ote zarazu? Bai, dudari gabe, bai, guk hasierako zirriborro horiek eta ikusi genitu nien, pues bueno, zaigun, gehiagizko ez dela, eta lango dugu kaskon horrelako horiek ezintzela ameitu. Eta bueno, orain ematen du proiektua berriz ere zerotik hasi dezala egin dela, eta nik uste beti izan behar izan zuen bilakaera edo prozedura hasi dela guain, ez? Enbizko, pues, lau herriak, eta hor parte larungo kaskoan parte izaten alduten elkarte guziak eta bildu, bakoitzen eritziak kontuan izan, eta bueno, alik eta larun dudik ez da, sekulako tokia dela, Euskal Herriko paisaiarik hoenetakoa duena, eta bueno, ja denen artean borobiltzen dugun proiektu polita. Zer espero duzu martxoaren bosteko beraz bilkura edo partekatze momentu hortaz? Bueno, nik uste gu lasaitu garen bezala, hor elkarteak eta gainerako eragileak ere lasaituko direla, departamentoak hartu duen proiektua lantzeko modu berri honekin, ez? Eta, bueno, bide nabar bakoitzak zer duen erranbarra, eta bere elkarte bakoitzak zertan zer gai lantzen duen horren araberako ekarpenak egin ditzala, eta, bueno, alik eta dene horan duten bezala, bueno, alik eta ikuspegi gehien biltzia proiektuan barrenian, eta proiektu oso hau izatea. Berako herritarren begira, zalantzak ere bazituzten, noski, hango elkarteak ere present izanen dira, martxoaren bostean? Solastu barren ez elkarte pare batekin ja posible luketen, edo bertela, bueno, udalak hartuko du beraien representazioa, doa. Bai, proiektu orkestu zerenean bilera pare bat edo egintziren, jende uniz bildu zen, eta, bueno, orokorrean, eten ingendik inura ikusten ez, proiektu hori bultzatzea edo horren alde gotia. Eta bertzetik, berako aldian daude horarungo kaskoan hiru ostatu edo hiru benta, eta horiekin ere solastu gara, eta, bueno, beraiek ere ez dute ikusten beharrik ez jende gehiago biltzekoan, ez edozin azpiegituren beharra bai, pues komunen aldetikan edo argiekin ere arazo gomen dituzte, eta olako gauzak moldateko beharra bai, bineo. Uraren arazoak. Bai, urarekin ere bai. Bakotxe bere ikurria dute, eta, bueno, neko, bueno, kasko hortara gure horamitia hainbertza jendentako ez da arraxia, baina ez dute olako gogorikan ere jende gehiago biltzeko hor, ja, eraten duten ez, pues egun haunitzetan egit beti agoten omen da hori, eta, bueno, hori, lehen egoran dutena, ez, larungo kaskoa mendik asko bat da, horra joan nahi duenak bizko bat naturaz eta gozatu nahi du, eta genin jendez betetzen bali madugu, ez da inori, inorrentzako gustuko. Hor, konzertazio lehen urratsa, lehen bilkura martxoaren bosta aipatu dugu, bada ote dakizu ja, zenbat konzertazio bilkura beharko diren egin? Ez dakit, ez. Hori, bueno, ahultzaren da lehen bizkoa, gero Andueza gabineteak bere proiektua nik uste ja akautuko duen martxoalderako, doztakin ezko, eta bueno, orduan ja igual izango dire gauza zehazegoak, eta igual orduan bertze bilkura bat, ez dakit nik egin jarra. Proiektu horrei aldaketa noizko aurre ikusten da? Ez dakit, gauzak zehaztu orduko eta... Datarik ez da finkatua momentuko. Ez da jarririk ez. Ederki, ba eskertuko zaitugu, Josu Irazokia Gerre berako zapesa gurekin egonik. Bale, eskerrik asko zuri.